Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, Suffa Mektebi cismen küçük Mescid-i Nebevi'nin ufacık bir parçası. Ne üstünde çatısı ne altında halısı var. Ama o kadar büyük ki, o kadar değerli ki, o kadar farklı bir değer ihtiva ediyor ki, eğer biz bugün Müslümanlar olarak bu mektebi bir anlayabilsek, bir gerçekten oranın hakikatleriyle adam olmaya çalışsak, gerçekten adımlarımıza oranın bize öğrettiği ölçüler çerçevesinde bir ayar çekmeye çalışsak neler söyleyecek, neler öğretecek. Allah hepimize bunu nasip eylesin, duyanlardan etsin, öğrenenlerden etsin, kavrayanlardan etsin, yaşayanlardan etsin ki bizi böyle büyük bir sermaye dururken halen açlığa mahkum olanlardan, halen perişan olanlardan eylemesin. Belirlenen program gereği bugün inşallah Suffa Mektebi'nde namaz diyeceğiz. Tabii bu mektepte namaz demek farklıdır. Namazın kaynağından namazı öğreneceğiz. Ve belki de namazla birlikte Suffa Mektebi'ndeki namaz hakikatlerini öğrenmekle birlikte biraz daha hayatımız tatlanacak. Ancak ben tat deyince siz hemen aklınıza tatlılar gelmesin. Sadece tat tatlı da olmaz. Acının da aslında bir tadı vardır. Ekşinin de bir tadı vardır. Bazen ekşitir, bazen acıtır ama yine de tat verir. Biz bugün salat bahsiyle belki tatlanacağız ama acıtacak da. Bizlerin namazlarının, Suffa'nın anlatıldığı, Suffa'da öğretilen namazlara ne kadar benzeyip benzemediğini kıyas ederek belki de alacak o hakikatler bizi duvardan duvara çarpacak. Belki de bizi şöyle bir titretecek. İnşallah öyle olacak. Bize gerçekten bu manada da nasıl bir ders alarak yürümemiz gerektiği konusunda inşallah bilinçler verecek. Suffa Mektebi'nde anlatılan her şey mühimdir. Zaten o mektebin muallimi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında hava boşluğu var mıdır? Hayır. Hiçbir şey yoktur onun hayatında. Zaman adına israf edilmiş bir bölüm ne onun hayatında ne de onun mübarek ellerinde yetişen ashabın hayatında vardır. Bakın onun oğulluğu, Hazreti Hatice'nin oğlu Hint bin Ebu Hale, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize vasfederken o büyük ve uzunca rivayette ki o sözleri Hazreti Hasan ona söyletmiştir. Dayıcığım bana dedem Allah Resulü'nü anlat dediği zaman Hint dile gelmiş anlatmaya başlamıştır. O anlattığı cümleler içerisinden bir cümlede de Efendimizin yürüyüşünü bize anlatıyor. Allah Resulü nasıl yürüyor? Her zaman dağdan aşağıya iner gibi. Omuzlar geriye doğru, adımlar kısa, hızlı ama bir o kadar da vakarlı. Soruyorum size, bir insan niye böyle yürür? İşi olan öyle yürür. İşi olmayan adam salına salına yürür. Yetişecek, aleme mesajları duyuracak. Zaten topu topu Efendimizin yaşadığı 23 yıllık bir hayattır nübüvvetten sonra. 23 yıl boyunca kıyamete kadar gelecek son Adem'e hakikatleri öğretme ve duyurma adına bir şeyler yapacak. Onun işi var. İşi gerçekten vaktinden çok. Onun o kadar bu konuda sıkıntısı var ki Her zaman bir yangın söndürme heyecanında, yürüyüşleri de adımları da hayatı da. Böyle biri ve onun ellerinde yetişen asabın zamanı israf etmeleri mümkün müdür? Hayır. O halde Suffa Mektebi'nde haşa lüzumsuz bir şey yok. Çok önemliler var, az önemliler var. Bugün yangından kurtarılacak ilk sıradaki bir meseleyi konuşacağız aslında. Çok çok önemli bir meseleyi konuşacağız. Neyi konuşacağız? Namazı konuşacağız. Peki namazı konuşmak, hele hele bir derste konuşmak çok kolay mı? Değil. Olabildiği kadar konuşacağız. Ben size bir çerçeve çizeyim de o çerçevenin içerisini doldurmaya çalışalım. Suffa Mektebi namaz bahsinde bize neler anlatır? Bir, namazın anlamını ve tarihçesini anlatır. İki, namazın önemini ve değerini anlatır. Üç, namazın faziletini ve tesirini anlatır. Dört, namazın hikmetini ve faydasını anlatır. Beş, namazın uygulamasını ve çeşitlerini anlatır. Bir şey kaldı mı dışarıda? Hepsini anlatmış zaten. Usvetün hasene budur zaten. En güzel örnek olabilmesi için başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde ihtiyacımız olan her şeyi en güzel bir biçimde anlatması lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunu yapmış. Namaz bahsinde bize anlam ve tarihçede, önem ve değerde, fazilet ve tesirde, hikmet ve faydada, uygulama ve çeşitte ihtiyacımız olan her şeyi elhamdülillah anlatmış. Peki nasıl anlatmış? Şimdi onu anlayalım. Birincisi neydi? Namazın anlamı ve tarihçesiydi. Bizim namaz dediğimiz Kur'an'ın dilinde nedir? Salattır. Namaz Farsça bir kelimedir. Biz biraz Anadolu Müslümanları olarak Fars topraklarının üzerinden İslamlaştığımız için din dilimiz biraz Farisidir. Mesela Kur'an'ın ya da Arapçanın Nebi ve Resul dediğine biz peygamber deriz. Kur'an'ın savm dediğine biz oruç deriz. Salat dediğine biz namaz deriz. Vudu dediğine biz abdest deriz. İlah dediğine biz hüda deriz. Uzatın gitsin. Biraz din dilimiz bizim Farsçadan oluşmuştur. Bunda bir mahsur var mı? Yok. Bazıları art niyet arar ama art niyet aramaya gerek yok. Asıl burada önemli olan bir şey, biz bir kavramı anlamaya çalışacağımız zaman mecburen asli diline müracaat ederek kavramak zorundayız. Asli dilde namazın adı nedir? Salattır. Peki salat nedir? Kur'an'a bakıyoruz ki Kur'an'ın çokça kullandığı kelimelerden bir tanesidir. Sadece salatu şeklinde 67 kez kullanır. Salladan türetilen kelimelerin sayısı 100'ün üstündedir. Ancak bir hakikat var. Kur'an her salata namaz demez. Kur'an salat kavramına, salat kelimelerine bağlamına göre anlam verir. Başka anlamlarda da kullanır. Bu mümkün müdür? Mümkündür. Her dilde olduğu gibi Arap dilde de lafz-ı müşterek denen çok anlamlılık vardır. Bizim Türkçe'de yok mu? Mesela bazı kelimeler vardır, eş anlamlıdır. Eş anlamlı kelimeler şu demek: lafızlar başka, anlamlar aynı. İşte al dersiniz, kırmızı dersiniz, ikisi de aynı kapıya çıkar. Ak dersiniz, beyaz dersiniz, ikisi de aynı kapıya çıkar. Arap dilinde de bu mümkündür. Çok anlamlı olabilmesi için lafızlar aynı, anlamlar başka olması lazım. Bu da Türkçe'de var. Açın mesela bir deyimler sözlüğü, görürsünüz orada kullanılan o deyimlerin kelimeler aynı olmasına rağmen başka manaların kastedildiğine dair onlarca örnek görürsünüz. Bir tane örnek vereyim ki anlaşılsın meramım. Meydan kelimesi mesela Türkçe'de ilk aklımıza gelen mana belli. Ama deyimlerde kullanılmasına bir bakın. Her kullanımda mana başkadır. meydan okumak dersek bizim aklımızdaki meydan gider, başka bir şey gelir değil mi oraya? Meydan vermemek dersek başka bir şey gelir. Meydana düşmek, meydana atmak, meydana gelmek, meydanı boş bulmak mesela. Meydana dökmek, meydan almak, uzatın gitsin. Ne oldu? Bir meydandan onlarca mana çıkardık. Salat kavramı da böyledir Kur'an'da. Kur'an her daim salatı namaz anlamında kullanmaz. Mesela Kur'an'a göre salat bazen duadır. Kur'an'a göre salat bazen fiili anlamda destektir. Kur'an'a göre namaz geniş manada ibadettir. Feveylün lil musallin odur aslında. Kur'an'a göre salat bazen namazdır. Bazen de saygı ve ihtiramdır. Bunun gibi yine onun anlamları da baya fazladır. Salatın kelime kökü, birkaç ihtilaf var bu konuda ama es-salvu olma ihtimali biraz daha fazla. Eğer salat es-salvudan türetilmişse es-salvunun anlamı şu: İnsanı dik tutan omuriliktir. Peki bu anlamdan yola çıkarak salata bir anlam versek ne deriz? Namaz insanı dik tutan, insanı ayakta tutan en önemli vesiledir. Peki burada bir çelişki yok mu dostlar? Namazda rükû var, namazda secde var. Bizatihi namazın kendisi eğilmektir. Rükû da eğilmektir, secde kapanmaktır. Böyleyse eğer kök anlamıyla bir çelişki içerisinde barındırır mı? Hayır. Nedir biliyor musunuz anlam? Anlam şu: Allah'ın önünde eğer ki başkasının önünde eğilmesin. Namaz budur. Allah'ın önünde eğilecek, başka hiçbir yerde eğmeyecek. Eğer Allah'ın önünde eğilirse gerçekten başkasının önünde eğilmeyeceğini bilecek. Abdullah olmak da budur işte. Gerçek hürriyeti ve özgürlüğü isteyenin yapacağı da Allah'a kul olmaktır. Çünkü Allah'a kul olan başkasına asla kul olmayacaktır. Namazın en temel anlamı bu. Suffa Mektebi'nde anlama ait çok şey öğrenmişler de o günün talebeleri, biz de inşallah o talebelerdeniz, Allah layık etsin hepimizi, öğrenmişler bunu. Onlar öğrendikleri gibi bunun dışında da onlarca şey öğrenmişler. Ama biz birer örnek vererek yürüyeceğiz. Ya tarihçesi, anlamı bu. Ya tarihçesi, tarihçeyi de öğrenmişler. Namazın nerede başladığını onlar çok iyi öğrenmiş Efendimiz'den. İnsanlık tarihi bir secdeden başlamadı mı dostlar? Bir secdeden başladı. Aslında iblisin yaptığı secde etmeyerek şeytan olmak, Adem'in yaptığı secde ederek adam olmaktı. Buydu. Bir secde ile başlamıştı bütün iş. Tarihçe dedikleri zaman namazın tarihçesine, İşin ilk insandan başladığını o mektebin talebeleri çok iyi biliyordu. Sonra Kur'an'dan okuyorlar. Kur'an İbrahim'in salatından bahsediyor. İsmail'in salatından bahsediyor. Musa'nın ve Beni İsrail'in salatından bahsediyor. Meryem'in salatından bahsediyor. Öncesinde Şuayb'ın salatından bahsediyor. İsa'nın salatından bahsediyor. Ve Efendimizle ashabın salatından bahsediyor. O zaman tarihçe ne oldu? Namaz bizimle, yani ümmeti Muhammed ile başlayan bir şey değil. Namaz insanlık ile başlayan bir şey. O zaman her namaz kılan aslında insanlığını hatırlıyor. Anlamı da budur. Tarihçe bile bize işin anlamına ait çok şey öğretir. Onlar insanlık ile yaşıt olan o namazı kılarak aslında bir yönüyle kendilerinin varlık gayelerini de bu vesileyle anlıyorlar. Şimdi namazın anlam ve tarihçesi başlığında bunu söyleyebiliriz. Gelin önemi ve değerine, bilmeyen var mı içinizde namazın önem ve değerini bilmeyen? Hepimiz biliyoruz. Elhamdülillah burada namazı kılanlar burada. Kılmayanlar da inşallah sesimizi duyacaklar. Kılan da biliyor, kılmayan da biliyor. Ama acaba biz Suffa Mektebi'ndeki talebeler kadar biliyor muyuz? Onlarca şey anlatabilirim de bu meselede ama bir örnek anlatacağım. Bir örneğin üzerinden sahabenin dünyasından namazın öneminin nerede durduğunu anlamaya çalışacağız. Bu aktaracağım rivayeti Müslim Misafir babında bize aktarır. 308 numaralı hadistir. Özellikle hadisin kaynağını veriyorum ki siz biraz daha işin teferruatına bakmak için oraya bir müracaat edin. Hadisi bize nakleden Cabir bin Abdullah. Diyor ki Cabir bin Abdullah, Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber Cüheyne kabilesine bir savaşa, bir gazveye gitmiştik. Buraya bir nokta koyalım, zihinlerimizi rivayeti anlamak için bir hazırlayalım, ondan sonra devam edelim. Bize bugün nimet adına verilenleri saymaya kalksak binlerce şey sayabiliriz değil mi? En başta Kur'an bir nimettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir nimettir. Allah'ı bilmek nimetlerin en büyüğüdür. Sayarsınız bir sürü şey. Dünyalık nimetleri sayın deseler en başta neyi sayarsınız? Evlatlarımızı sayarız değil mi? Dünyanın en güzel nimeti odur, evlatlarıdır. İnsanın evladı Allah'ın insana vereceği en güzel nimetlerden bir tanesidir. Nimetin değeri ne kadar büyürse külfeti de o oranda büyür mü? Bugün evlatlarımızdan çektiğimizi görüyorsunuz. Bakın bu kadar çalışıyorsak altında onların zorlaması var. Sırf o nimetin külfetini taşıma adına böyle gayretler ortaya koyuyoruz. Kendi başımıza olsak, yıkılası viranede evladı iyal olmasa hal başka olacak. Bugün kendimizi mahrum ettiğimiz birçok şeyden evlatlarımıza edemiyoruz. Kendimize birçok şeyi söz geçirerek yaptırmıyoruz kendi nefislerimiz için ama söz konusu evlatlarımız olunca hepimiz bir sürü fedakarlık yapıyoruz. Güzel bir şey, bunda eleştirilecek bir şey de yok. Evlatların değer ve kıymeti böyle. Burayı bir kere anlayalım, şimdi rivayete bir daha dönelim. Cabir bin Abdullah diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Cüheyne kabilesine gitmiştik. Sabahın erken saatlerinde savaş başladı ve biz düşmanla savaşmaya başladık. Öğle vakitlerinde düşman çekildi. Biz de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasında öğle namazını eda ettik. Öğle namazından sonra duruyoruz. İkindi namazı vaktini bekliyoruz. Düşman da bize saldırmıyor. Biz de düşmana saldırmıyoruz. Vakit namaza doğru ilerleyince biz ikindi namazı için hazırlık yaptık. O anda Cebrail geldi Allah Resulüne ve bir haber getirdi. Dedi ki Cebrail Efendimiz'e, o Cebrail Allah Resulüne söylüyor. Allah Resulü de daha sonra sahabeye söylüyor bunu. Düşmanımız bizim için bir plan yapmış. Neymiş plan? Namaza durmamızı bekliyor. Onlar öğle namazını kıldıklarını görünce Müslümanların demişler ki nasıl olsa bir daha kılacaklar. Aynen hadiste geçen cümleyi okuyorum. Dikkat edin cümleye. İnnehu setetihim salatun hiye ehabbu ileyhim min evladi. Onlara bir namaz daha gelecek. Çünkü onlar namazı evlatları kadar severler. Düşmanın ifadesi bu. Onlar namazı evlatları kadar severler. Namazın Suffa Mektebi'nin talebelerinin nazarında nerede durduğunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Başka söze gerek var mı? Evlat kadar namazı sevmek, hatta evlattan daha fazla namazı sevmek. Efendimiz bunu haber veriyor. Onlar bunu bekliyorlar. Onun için biz bu namazı korku namazı olarak kılacağız. Nasıl? İslam ordusu iki bölümü ayıracak. Bir bölümü namaz kılacak. Bir bölüm arkada silahlar ellerinde bekleyecekler. Bir rekatı kılıp onlar geriye çekilecekler. Kılmayanlar gelip bir rekatı kılacaklar. Namazı böyle kılmaya başlayınca düşman bakıyor ki öğle namazı gibi kılmıyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor diye beklerken Müslümanlar namazı bitiriyor. Savaşın neticesi belli. Ancak bu rivayetin üzerinden biz düşmanların dilinin üzerinden ashabın dünyasında namazın nerede durduğunu öğreniyoruz. Şimdi bu bilgiyi bildiğimiz zaman daha iyi anlıyoruz. Biz Efendimizin 23 yıl boyunca salat salat diye inlemesini. Ne zaman geldi Allah Resulüne vahiy? Bir Kadir gecesinde, miladi 610 günlerden pazartesi. Namaz ne zaman geldi? Salı günü. Hemen arkasından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yüreğinde vahyin ağırlığını taşırken bu nasıl olacak, bu nasıl bitecek diye düşünürken Allah ona Cebrail'i gönderiyor. Fiili olarak ona namaz öğretiliyor, abdest öğretiliyor. İlk günden itibaren Efendimiz namaz üzere yürüyor. Hastalanıp yatağa düşüyor. İlk sözü nedir? Namaz. Söyleyin Müslümanlara, Ebu Bekir'e gidin haber verin, Ebu Bekir geçip namaz kıldırsın. Vefat edecek konuştuğu üç kelimeden bir tanesi nedir? Namazdır. Nefesi namazla başlamış, namazla bitmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Onların dünyasında böyle, Efendimizin dünyasında böyle, sahabenin dünyasında böyle değil mi? Hazreti Ebu Bekir'in hayatına bakın. 23 yıl boyunca Allah Resulü'nün arkasında namazla yükseliş var. Aslında namazla kazandığı bir seviye var. Bugün eğer Ebu Bekir sıddıkiyet makamını elde etmişse o elde edişin altında namaz vardır. 2,5 yıl peygamberli toplumdan peygambersiz topluma geçişte eğer Hazreti Ebu Bekir bir dağ gibi sabit kadem durmasa olur muydu o netice? Herkesin yapma etme dediği işlerde Hazreti Ebu Bekir hayır, büyük bir kararlılıkla Ridde savaşlarını da, yalancı peygamberleri de, zekatı vermeyenlere de inanılmaz bir kararlılık ortaya koyarak cihat açtı. Namazla değil miydi? Hazreti Ömer o seviyeyi neyle kazandı? Namazla değil mi? Yaralanmış, düşmüş. Ne bir doktor sesi, ne başka bir ses Ömer'i uyandırmıyor. Muhammed bin Mesleme ne diyor? Ben biliyorum Ömer'i uyandırmayı. Eğiliyor kulağına. Ya emir el müminin salat diyor. Ömer'in gözleri havada. Doktorun uyandıramadığı Ömer'i ölüme giderken salat sözü uyandırıyor. Bu ne demek dostlar? Bambaşka bir şey. Bu anlatılacak bir şey değil. Hazreti Osman, meleklerin haya ettiği insan, o seviyeyi neyle kazandı? Defaatle malının neredeyse tamamını Allah yolunda infak etti o insan. Onlarca kez benden dinlediniz. Neyle kazandı? İnsan bir defa imanın heyecanını duyar. Neyi var neyi yoksa bir defa verir. O bir defa veriş de çok önemlidir. O da alkışa ve duaya tabidir. Ama düşünün ki aynı insan aynı seviyede onlarca kez malını bitirmiştir. Neyle kazanmış bu seviyeyi? Peygamber döneminde vermiş, doymamış. Halifeler döneminde de vermiş. 700 develik bir kervanından bahsedilir Hazreti Ebu Bekir döneminde. 700 deve. O yıllar Medine'de kıtlık var. Bütün tüccarların gözü Hazreti Osman'ın Medine'ye gelecek kervanındadır. Her tüccar o kapıda, ne olur bunu bana sat, ne olur bunu bana sat. Gelen gidenler çoğalınca Osman vermiş kararını. Ne diyor biliyor musunuz? Ben sattım diyor. Kime sattın? Kaça sattın? Niye sattın? Biz daha fazlasını verirdik diye tüccarlar işe karışmaya başlayınca bana verilen fiyatı siz veremezsiniz diyor. Ne vermişler? Kim vermiş? Allah'a satmış, Allah'a. Cennet karşılığında sattım. Siz bana cenneti verebilir misiniz demiş. O Osman değil miydi birkaç sene önce Tebuk gazvesinde de 10 bin askeri donatan? Niye doymaz insan infaka? Namazında derinlik olanın infaka doyması mümkün müdür? Her namazda yenileniyor, her namazda biten tekrardan doluyor. Ali yürüyen bir namaz değil midir? 10 yaşında namazla başladı işe. Ali Kufe'de şehit olduğu zaman yaşı kaçtı? 63'tü. Peki bir sabah vakti Ali nereye yürüyordu? Namaza yürüyordu. Namazla başladı. Son yürüyüşü de namazaydı. Hangi birini söyleyeyim dostlar? Keşke vaktimiz olsa, aslında başka anlatacaklarım var size. Bir Abbad İbni Bişr'i anlatsaydım size. Hubeyb'in son namazını anlatsaydım. Analarımızdan, onlar bizim analarımız, her biri bizim bambaşka bir hayatıyla önümüzün rehberi, o analarımızdan özellikle Zeynep binti Cahş'ın namazını size bir anlatsaydım. Abdullah İbni Zübeyir'in namazını. Sel olmuş secdede, boğulacak, selden haberi yok. Birileri zorla kaldırıyor. Hayal değil mi? Anlayamıyoruz, anlayamıyoruz. Bizim için zor bir şey bunu anlamak. Haris bin Hassan'ın namazını anlatsaydım mesela size. Gencecik bir yiğit o. 20-23 yaşlarında birisi. Evlenmiş Medine'de. Bir adet var Medine'de, o adet bizde de var. Evlenen bir hafta dışarı çıkmaz evinden. Evlenmiş. O günün sabah namazında cemaatin önünde. Arkadaşları dalga geçiyorlar Haris bin Hasan'la. Haris diyorlar, gelini mi beğenmedin? Ne işin var senin düğün gecesi Mescid-i Nebevi'de? Ne diyor? Beni Allah Resulü'nün mescidinden alıkoyan geline de düğüne de lanet olsun. Zor değil mi? Zor. Ama böyle, onlar böyleydi. Böyle olduğu için netice böyle oldu. Onlar namazla öyle bir seviye kazandılar ki her biri melekleri onar adım, beşer adım, birer adım seviyelerine göre geride bıraktılar. Hanzala İbni Ebi Amr'ın cenazesini yıkayan melekler değil miydi? Allah melekleri ona göndermemiş miydi? Sad bin Muaz'ın cenazesine koşuyor Efendimiz. Nasıl koşuyor? Cübbesini kaldırmış, yerde sanki bir şeyler var, onlara basmamak üzere koşa koşa gidiyor. Sahabe merak ediyor, ya Resulallah nedir bu halin? Bakın bakın, melekler inmiş Sad'ın cenazesini kaldırmaya. Ben koşuyorum ki onlardan önce yetişeyim diye. Neyle kazanmış Sad İbni Muaz bunu? Hazreti Hüseyin'in cenazesine ağlayanlar melekler değil miydi? Neyle kazanmış onu? Böyleydi. Namaz onların dünyasında böyleydi. Çünkü Allah Resulü onlara bunu öğretmişti. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında bu manada çok şey söyleriz. Ama iki dua üzerinden gelin yürüyelim. Namazın önemini Efendimizin dünyasında öyle anlayalım. Uhud'da bir duası var. O duayı ne zaman yaptı? Kan revan içindeyken. Başındaki mihferin halkaları yanağına batmış. Rubai dişleri kırılmış. Çukura düşmüş. Her tarafı kan revan içinde. Sağında Sad bin Muaz, solunda Sad bin Ubade. Talha İbni Ubeydullah anlatıyor bize. O anda diyor ellerini açtı. Ellerini açınca ben dedim ki yandınız Mekkeliler. Bir peygamberin kanını dökmek neymiş şimdi göreceksiniz. Ben bunu derken Efendimiz duaya başladı. Neydi duası? Allahum mağfirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım kavmimi bağışla, onlar bilmiyorlar. Dua bu. Ya Hendek, gelin Hendek'e. Var mı Allah Resulü'nde bir yara bere? Yok. Dişleri mi kırılmış? Yok. Mihverinin halkaları yanağına mı batmış? Yok. Peki ne diyor Efendimiz? Ey kitabı indiren, ey hesabı süratli olan Allah'ım, İslam aleyhine toplanan bu grupları, ahsap ordularını darmadağın et. Onların çadırlarını onların başına geçir. Ayaklarının altındaki toprakları sars ve onları birbirlerine düşür. Niye ya Resulallah, niye? Ne oldu ki Uhud'da gelmeyen o beddua Hendek'te geldi? Cabir anlatıyor yine, Cabir bin Abdullah. O gün diyor biz Efendimiz'i öyle bir halde görmüştük ki hiç başka bir zaman öyle görmedik. Görmeyecektik de. Hüznü ve gadabı yüzünden okunuyordu. Çünkü o gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 vakit namazı kılamamıştı. Öğlen namazı ikindiye yaslandığı zaman Abdullah İbni Mesud'la Hendek gazvesinin, Hendek'in fikrinin sahibi olan Selman-ı Farisi, ya Resulallah namaz dediler. Efendimiz bir kaldırdı başını, gözyaşları dökülüyor. Ben de biliyorum namaz ama ne yapayım diyor. Çünkü Mekkeliler, Ahsap ordusu öyle bir ok yağmuruna tutmuş ki Müslümanları, nefes alamıyorlar. Nefes alamadıkları için de namaz kılamıyorlar. Öğle namazı gitti. İkindi namazı aynı. İkindi gitti. Akşam namazı aynı. Cabir bin Abdullah diyor ki o anda kaldırdı ellerini. Biraz önce söylediğim o duayı başka bir sahabi rivayet ediyor. Şimdi Cabir'in rivayet ettiği duayı söyleyeyim. Ya Rabbi, onlar nasıl bizi uğraştırıp bizleri namazlarımızdan alıkoydularsa sen de onları uğraştır. Dikkat edin. Rahmet peygamberinin duasına, bedduasına dikkat edin. Onların evlerini, karınlarını, kabirlerini ateşle doldur. Ne için? Namaz için. Şahsi için mi? Haşa. Başka bir derdi mi var Efendimizin? Haşa. Namaz öyle bir yerde duruyor ki onun için. Bir vakit kılınmayacak. Bu bitmek demek. Onun içinde, onun ashabı içinde böyle. Bunu öğreniyor sahabe onun dünyasından. Öğrenince elbette ki uygulama böyle olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında, Suffa mektebinde namazın önemi ve değeri bu. Peki gelin fazileti ve tesirine. Ha ne oldu Hendek'te? Rivayetin devamından anlıyoruz onu. Efendimiz yatsı vakti olunca, gecenin ilerleyen vaktinde Bilal'e okuttu ezanları, tek tek öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı hepsini o vakitte kıldı. Bir gün sonrasına bırakmadı. Tek bir istisnadır onun hayatında, onun yeri ve zamanı da budur. Gelin üçüncü başlığa, o neydi? Namazın fazileti ve tesiri. Fazileti babından Kur'an'a baksak, Kur'an'da onlarca şey var. Mesela hemen aklımıza şu gelir. Rabbimiz kendisi diyor değil mi bana dua ederken, namazla sabırla yardım dileyin. O halde namazın fazileti anlamında Kur'an bize ne demiş oldu? Yardımın en önemli vesilesi namazdır dedi. Bakın fazileti konusunda Kur'an'ın dediği bu. Ecirlerin, mükafatların, karşılıkların asla zayi edilmemesinin en önemli etkeni Kur'an'ın dilinde bu. Mutlak kurtuluşun, rahmetin, mağfiretin en önemli sebebi Kur'an'ın dilinde. Ya yaşayan Kur'an olan Efendimizin dilinde namazın fazileti ne? Ne diyor Allah Resulü? Onlarca hatta yüzlerce şey. O demiyor mu namaz müminin miracıdır. Namaz cennetin anahtarıdır. Namaz dinin direğidir. Namaz amellerin en hayırlısıdır. Namaz cenneti kazandıran en önemli ibadettir. Namaz günahların kefaretidir. Bir namazdan bir namaza Allah günahları affedecektir diyen odur. Namaz onun dilinde, dinde namaz vücutta baş gibidir. Namaz rahmet ve mağfiretin en önemli sebebidir. Bitti mi? Hayır. Benim bittiğim bir söz daha var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor? Namaz gözümün nurudur. Her namaz nedir? Allah Resulü'nün gözlerine bir öpücük kondurmaktır. Allah'a secdedir, ona rükudur, o ayrı. Ama biz oturuyoruz ya teşehhütte salli ve barikleri okumaya. İş bitecek ya, kemale erecek ya, son secdede bir tane de onun o mübarek gözlerine o secdeyle bir öpücük kondurmaktır aslında. Fazileti adına Allah Resulü'nün bize verdiği onlarca müjdeden birkaçı sadece bu. Ya tesiri? Ne diyor Kur'an? Hemen aklımıza geliyor değil mi Ankebut suresinin 45. ayeti? İnne salate tenhe anil fahşai vel münker. Namaz her türlü fahşadan, münkerden, taşkınlıktan, hayasızlıktan insanı alıkoyar. Yetmez mi bu tesir olarak? Peki şöyle bir şey aklımıza geliyor mu? Kılıyoruz ama halen fahşa münker hayatımızda var. Aklımıza geliyor ne yazık ki. Aklımıza gelmesine gerek yok. Başımıza geliyor. Böyle bir hal içerisindeyiz. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bu hal için? Allah doğru söylemiştir. Sadakallahul azim budur zaten. Eğer namaz her türlü çirkinlikten, fahşadan, münkerattan, taşkınlıktan koruyor diyorsa Rabbimiz kesinlikle bu doğrudur. Elhak biz buna iman etmişiz. Ama halen kılıyor da hayatımızda sıkıntılar varsa gelin Allah Resulüne kulak verin. İbni Abbas, İbni Mesud rivayet ediyorlar. Kimin kıldığı namaz kendisini hayasızlıktan ve çirkinlikten alıkoymazsa o namaz onu ancak Allah'tan uzaklaştırır. Niye? Niye? Çünkü eğer namaz Allah'ın istediği gibi ikame edilmezse ne olur? Feveylün lil musallin hitabının muhatabı olur. Yazıklar olsun o ibadet edenlere, o namaz kılanlara, hadi öyle anlayalım. O namaz sahibinin başını yesin, o namaz onun gözüne girsin, böyle anlayalım. Niye? Kılmış o namazı ama halen yetimi itip kalkıyor. Kılmış güya o namazı ama halen ufacık bir iyiliği hak sahibinden esirgiyor. O halde o namazı kılmamış. Ya ne yapmış? Namazın ruhuna kıymış. Namazı kılmakla namazın ruhuna kıymak arasında çok fark var. Şeklen kılınır. Sadece şekil, altı doldurulmaz. Asıl namazın İkame dediği şey gerçekten gerçekleşmez. O namaz kılmış mı, namazın canına mı kıymış? O ayrı bir mesele olur. Efendimizin dediği bu. Eğer gerçek manada ikame edilirse muhakkak ki Allah doğru söylemiştir. O namaz sahibini korur. O namaz sahibine bir cevşen olur. Bir zırh olur, bir kalkan olur. Örnek vereceğim. Enes bin Malik rivayet ediyor. Ensardan bir genç vardı diyor. İsim yok. İsmin niye olmadığını biliyorsunuz. Sahabenin edebidir bu. Bizimle beraber namaz kılardı ama her türlü hayasızlığı ve hırsızlığı yapardı. Bir gün dayanamadık Efendimiz'e söyledik. Ya Resulallah dedik. Falanca görüyorsun sen de namazda. Namaz kılıyor ama hayatında her şey var. Ne dedi Efendimiz? Eğer gerçek manada kılıyorsa Allah onu o fahşadan, o münkerden koruyacak. Enes devam ediyor. Gerçekten diyor bir müddet sonra o ensari genç içimizden en iyilerden biri oldu. Efendimiz o hali görünce o genci gösterdi bize. Ben size dememiş miydim dedi. Bakın gerçek manada ikame ettiği için Allah onu ne yaptı? Korudu. Aynı şahıs mıdır? Bu rivayet Heysemi'nin Mecmu'z Zevaid'inde geçer. Aynı şahıs mıdır? Başka bir şahıs mıdır? Bilemiyoruz ancak Ebu Bekir el-Bezzar da bir rivayet aktarıyor bize. Buna yakın bir rivayet. Diyor ki Allah Resulü'nün sahabilerinin içerisinden biri geceleri namaz kılar, gündüzleri hırsızlık yapardı. Olay Efendimiz'e aktarıldı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki bırakın onu. Eğer o kıldığı namaz gerçek bir namaz ise inşallah o bu işlerden vazgeçecek. Bir müddet sonra baktık ki vazgeçti diyor. Bakın. Fahşadan ve münkerden namazın alıkoymasına dair sünnetten bir uygulama, hadislerden, sahabenin dünyasından bir uygulama. Günümüzden de bir örnek vereyim mi? Allah rahmet eylesin Muhammed Hamidullah Hoca. Allah ona da rahmet eylesin. Sadece ölülere rahmet okunmaz, dirilere de rahmet okunur. Mahmut Toptaş Hoca'ya söylemiş, ben de ondan duymuştum. Fransa'da yaşıyor biliyorsunuz Muhammed Hamidullah Hoca. Fransız bir profesör hanım Müslüman olmaya karar veriyor. Onun kitaplarından, Kur'an'dan, şundan bundan etkilenerek. Geliyor hocaya diyor ki Müslüman olacağım. Çok araştırdım, okudum, karar verdim. Ancak tek bir tane sıkıntım var. Nedir? Çok affedersiniz. Ne yapıyorsam kendimi domuz eti yememeye ikna edemiyorum. Ne yapayım? Hocanın verdiği cevap şu. Namaz kılıyor musun? Evet kılıyorum. Namazını da kıl, domuzu da ye. Eğer o Kur'an benim iman ettiğim Kur'ansa o namaz senin domuzu kovacak diyor. Aradan bir müddet geçiyor, hanım geliyor ve ondan da vazgeçtiğini söylüyor. Tarihten bir örnek değil, yaşanmış bir şey bu. Demek ki Allah Rabbimiz namazın tesiri anlamında böyle bir iş yüklemiş, böyle bir etkeni var onun. Gerçek manada ikame edildiği zaman sadece ahiretin bir azığı olmuyor. Ya ne oluyor? Dünyanın da mamur olmasının en önemli vesilesi oluyor. Bakın namaz kılan bir adamın gözlerine bir de namaz kılmayana zaten bunu anlarsınız. Namaz kılanda bir hayat var, bir dinginlik var, bir tedirginlik yok, bir duruluk var. Ama namazsızda bir sıkıntı var. Her an bir tedirginlik onun gözlerinden okunur zaten. Dolayısıyla namaz bir yönüyle dünyanın da en önemli, dünyanın da mamur olmasının en önemli vesilesidir. Bu bahiste de çok şey söylenir ama gelin dördüncüsüne geçelim. Neydi o? Namazın hikmeti ve faydası. Ne diyor Elmalılı Hamdi Yazır merhum? Namazın hikmetlerini anlatmak insan gücünün fevkindedir. El hak doğrudur da. İnanın namazın hikmetlerinin arkasında olun. Birkaç tanesini anlasanız, kavrasanız bile bildikleriniz bilmediklerinizin, anladıklarınız anlamadıklarınızın zekatının zekatı bile olmaz. Çünkü namaz bambaşka bir şey. Düşünün, niye Allahu Ekber diyoruz? Alın size bir soru. Niye Allah değil de Allahu Ekber? Niye her seferinde başka bir şey değil de özellikle Allahu Ekber? Niye Allahu Rahman değil, Allahu Rahim değil Besmele'nin iki anahtarı? Namaz için Allahu Ekber. Bir sebebi yok mu? Niye bağlarız ellerimizi? Şafii ile Hanifiler içinden konuşalım. Diğer mezheplere göre bağlanmasa da olur. Niye bağlarız? Alın size bir şey. Düşün arkasına. Niye rükuya varırız? Ve neden rükuda Sübhane Rabbiyel Azim deriz? Azamet rükuda hatırlanır. Niçin? Niye rükudan direkt secdeye gitmeyiz? Rükudan bir doğruluruz. Rükuda eğilmişiz, secdeye yakınız. Direkt oradan secdeye gitsek olmaz mı? Olmuyor. Bir doğrulmak lazım. Orada bir hikmet var, bir mesaj var. Doğruldunuz. Secdeye vardınız. Secdede de Sübhane Rabbiyel Azim deyin. Niye demiyorsunuz? Niye değişti orada? Sübhane Rabbiyel A'la dedi. Rükuda azameti hatırlarken neden secdede uluhiyeti hatırladınız? Hadi bir şey daha söyleyeyim. Niye rükû bir tanedir de secde iki tanedir? İki tane rükû yapsak, bir tane secde yapsak olmaz mı? Neden, neden? Bunları sormamız lazım ki namazımız namaz olsun. Biz bunların üzerinde yoğunlaşsak namazda unuttuğumuz şeyler aklımıza gelir mi? Namazda hanımla kavga eder miyiz? Namazda çocuğun ağzının payını verir miyiz? Namazda unuttuğumuz onlarca şeyi hatırlar mıyız? Düşünün, her rüknün hikmetinin arkasındasınız. Secdeye vardım neden? Kalktım neden? Şunu söyledim neden? Bunlarla meşgul olduğunuz zaman başka bir şey aklınıza gelir mi? Hikmet bunların hepsi. Oturdunuz teşehhütte. Kur'an'dan bir ayet okuyun. Niye tahiyyat? Niye oturduğumuz zaman selat ve selam gönderilir namazın öğretmenine? Yetmez bir de arkasından İbrahim de işin içine dahil olur da salli ve barikler İbrahim'in ailesine, Muhammed ve ailesine gönderilir. Yetmez bir de işin içine Rabbena etina katılır. Asıl istenecek istenir. Sonra bir sağa bir sola selam verilir. Sonra da Allahümme entes selam ve minkes selam denir. Niye niye? Bunlar nedir? Hikmet bu işte. Bunların arkasında olursak eğer namazımız namaz olacak. Namazımız ikame olacak. O namaz gerçekten hikmetiyle faydaya dönüşecek. Düşünün. Düşünün, göreceksiniz ki benim söylediklerimin kat kat fazlası şeyler bulacaksınız. Çünkü namaz keşfedilmeyi bekleyen büyük bir ikram-ı ilahidir. Ve namazı ancak kaşifler, keşfedenler tadına, o gerçek lezzetine varacaklardır. Allah hepimizi onlardan eylesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada da bize çok şey söyler. Namazın hikmetine ve o hikmetlerin faydasına. Ama dedim ya, biz hepsinde teşehhüt miktarı duracağız. Gelin beşincisine. Namazın uygulaması ve çeşitleri. Namazı bize kim emretti? Rabbimiz. Kim öğretti? Efendimiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kur'an'da 5 temel görevi sayılır, değil mi? Tebliğ, tebyin, davet, talim, tezkiye. 5 tane temel görev üzerinden aslında Kur'an Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı bizlere tanıtır. Namazı bize emreden Rabbimiz, namazı bize ulaştıran Efendimiz neyle? Tebliğ göreviyle. Rabbimiz namazı mücmel olarak, özet olarak Kur'an'da söyledi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Tebyin göreviyle namazı bize açtı, şerh etti, açıkladı, beyan etti. Yetmedi, ne yaptı? Talim göreviyle öğretti. Ne diyordu sözün sultanı? Beni nasıl görüyorsanız siz de öyle kılın. Az ya da çok değil. Ben bu manada sizin mualliminizim, örneğinizim. Beni nasıl görüyorsanız öyle kılın. Efendimiz kendisinin örnekliğini nazara veriyor. Yetmiyor, bazen de açıklama ihtiyacı duyuyor. Mesela Rifa İbni Rafi bir rivayet aktarıyor bize. Bedevinin biri geldi. Biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamla oturmuş mescidin bir köşesinde sohbet ediyorduk. Geldi, bizi geçti, namaz kıldı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da gözleri onda. Namazı kılıp gelince o bedevi ne dedi Efendimiz? Sen namaz kılmadın. Git bir daha kıl. Bir daha gitti. Bildiği kadarıyla kıldı geldi. O bedevi bizim gibi medeniler gibi namaz kılıyor. Yani namazın kaşını gözünü yarıyor. Bildiği kadarıyla artık ne verdiyse Allah bir an önce aradan çıkarma gibi bize ait bir söz bu. Onu yaparcasına kıldı. O kadar biliyor. Kıldı geldi. Söz aynı söz. Efendimiz dedi ki sen namaz kılmadın, git bir daha kıl. Bir daha gitti. Yine aynı şekilde kıldı geldi. Efendimiz bir daha söyledi üçüncü kez. Sen namaz kılmadın, git bir daha kıl. O bedevinin sözü şu. Vallahi ya Resulallah bundan başka bilmiyorum. Bildiğimi yapıyorum, bilmediğimden değil. Yani aradan çıkarmak için değil. Bakışlar bizdeyken Allah'a huşunun zirvesindeyiz. Görenler sanki biz o anda Kabe'yi görüyormuşçasına namaz kılıyoruz. Ama tek başımızdayken, tek başımızdayken Allah'la bizim aramızda sır kalsın. Hadi söylemeyeyim onu. Öyle, ama o bedevinin yaptığı o iş sadece bilmemekten kaynaklanıyor. Efendimiz'e deyince Allah Resulü oturtturuyor karşısına ve başlıyor namazı anlatmaya. Namazı Efendimiz'in dil olarak anlattığı en güzel hadislerden bir tanesidir. Tadil-i Erkan'ı en güzel halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vasfediyor. Bakın ne yaptı? Namazı uygulama alanında da gösterdiği gibi bir de sözleriyle de insanlara anlatarak bu konuda da hiçbir şeye ihtiyaç bırakmadı. Ya çeşitleri namazın, Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an beş vakit namazdan bahsediyor mu? Ayrı ayrı ayetlerden bahsediyor ama özellikle Taha suresinin 130. ayetinde de toplu bir biçimde beş vakit namazdan bahseder. Ama ayrıca sabah namazından, öğle namazından, Salatul Vusta'dan, ikindi namazından, akşam namazından, yatsı namazından bahseder. Başka? İlk namazdan bahseder, ilk namazdan. Neydi ilk namaz? Teheccüddü, gece namazıydı. Kur'an ondan da bahseder. Başka? Cuma namazından bahseder. Kur'an'ın anlattıkları bu kadar. Peki ne yaptı tebyin görevinin sahibi olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bize bayram namazlarını öğretti. Bize Ramazan gecelerinin taçlı gelini olan teravih namazını öğretti. Bize farz namazlarının öncesinde ve sonrasında Allah'a bir ikram, bir nimet, bir şükrü eda etme kabilinde olan sünnet namazlarını öğretti. Bize evvabin namazını öğretti, iyilerin namazını, akşam namazlarından sonra kılınıp kılınınca da insanın kazanacaklarını da söyleyerek Ammar bin Yasir'in nakliyle bize söyledi. Bize kuşluk namazından ya da diğer ismiyle duha namazından bahsetti. Bize tahiyyatul mescid namazından, selamlama namazından bahsetti. Bir yere, bir mekana girdiğiniz zaman mekanın hakkı vardır, oraya bir selam vermektir. O selam da iki rekat namazdır deyip tahiyyat namazından bahsetti. Bize şükür namazından bahsetti. Yolculuğa mı çıkacaksınız? İki rekat kılın, dua edin. Vardınız mı evinize sağ selamet? İki rekat namaz kılın, dua edin. Allah götürdü getirdi, bir şükür olsun. Allah'a karşı bir şükrün ifadesi olsun. Derdin var, yemişsin bir hançer, geç namazın başına. Düşmandan yersin hançeri, dosta gidersin. Ya dosttan hançer yesen kime gidersin? Allah'a gidersin, kime gideceksin? O dosta da orada dua var. Niye? Dost bilinen hançeri atmaz, söz de atar hançeri. Ama iyi ki de atar. Dost o söz hançerini attığı zaman var ya neyi hatırlatır? Allah var dostum, Allah var. Beni neye takıyorsun onu hatırlatır. Hacet namazı budur aslında. İstihare diye bir namaz var. İstişaredir aslında o, Allah'la bir iş yapacaksınız. Ya Rabbi yüreğime bir serinlik ver deyip bir adım atacaksınız. Onun namazı, onun duası. Bunu kim öğretti bize? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Daha sayayım mı? Küsuf namazı mı diyeyim? Hüsuf namazı mı diyeyim? Tevbe namazı mı diyeyim? Tesbih namazı mı diyeyim? Her birini Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize öğretti. Nedir bunlar? Aslında bir mesajdır bu. Ey kul diyor, Allahsız bir anın olmasın. Sevincin mi var? Namazla Allah'ı sevincine ortak et. Hüznün mü var? Acın mı var? Derdin mi var? Namazla Allah'ın da derman ara. Başka kapılara yönelme. Allah'ın kapısı sana yeter artar. Namaz o kapının vesilesidir. O kapıyı zorla. Böyle anlamış sahabe. Böyle anlamış Suffa Mektebi'nin o gözde insanları. Böyle anladıkları için namazla bir seviye kazanmışlar. Namazla beşerin içerisinden çıkmış, beşere sultan olmuşlar. Namazla rıza makamını elde etmişler. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlar. Namazla defaatle cennetle müjdelenmişler. Namazla. Hep namaz onlara bu seviyeyi kazandırmış. İki tane örnek vereyim size. Dersimizin sonu olsun. Namaz sahabeye nasıl bir seviye kazandırmış? Nesai'nin cenaiz bahsinde geçen bir cümlede Allah Resulü şöyle bir şey söylüyor. Allah'la doğru konuştu, Allah da onu doğruladı. İnanılmaz bir söz bu. Anladınız mı sözü dostlar? Allah'la doğru konuştu, Allah da onu doğruladı. İnanılmaz bir mesaj var burada. Allah'la doğru konuştu dediği zaman Efendimiz aklımıza ne gelir? Demek ki Allah'la yanlış konuşanlar da var. Haşa, Allah'la yalan konuşanlar da var. Hepsinin ötesi doğru konuşmanın Allah tarafından tasdiki var. Mesaj bu. Peki bu sözü Efendimiz ne için söylemiş? Bir söz üzere, bir olay üzere söylemiş değil mi? Olayı bize Şeddat İbni El-Hat isimli sahabi naklediyor. Olayın kahramanının ismi yok. Ama Şeddat bu rivayeti bize Araplardan, Bedevilerden bir genç diye naklediyor. Bedevilerden bir genç iman etti, Efendimiz'e geldi. Sonra hicret etti. Bizimle beraber Medine'de kaldı. Bir müddet sonra Efendimizle ve bizle beraber bir cihada katıldı. Cihadın ilk günü biz düşmandan bir miktar ganimet almıştık. Cihad halen devam ediyor. Efendimiz toplanan o ganimeti bütün İslam askerleri içerisinde dağıttı. O bedevi de safların gerisinde duruyordu ama ona da Allah Resulü payını ayırdı ve gönderdi. Biraz sonra o bedevi elinde ganimet malları Efendimizin huzuruna geldi. O ganimet mallarını aşağıya bırakırken, ya Resulallah, ben seninle bu ganimetleri elde etmek için cihada çıkmış değilim dedi. Sonra parmağı şöyle boğazını gösteriyor, tam şurayı. Ben burama bir ok isabet etsin de Allah yolunda şehit olayım diye geldim. Döndü gitti. Şeddat diyor ki Efendimiz o kadar memnun oldu ki o söze. Eğer bu zat sözünde doğruysa Allah umduğuna nail edecek dedi. Savaş devam ediyor. Bitti. Askerler içerisinde geziyoruz Efendimizle. Baktık o zat kanlar içerisinde. Çevirdik cesedini, tam işaret ettiği yerde ok var. Orada dedi Efendimiz. Allah'la doğru konuştu, Allah da onu doğruladı. Sonra Efendimiz kendi cübbesini çıkardı, o zata giydirdi. Onu cübbesiyle kefenleyecek. Allah'ım dedi son sözleri, bu kulun sana iman etti, sonra senin yolunda hicret etti ve işin sonunda da şehit oldu. Vallahi ben onun bütün bu hallerine şahidim dedi. Allah'la doğru konuştu, Allah da onu doğruladı. Neyle kazandı bu Arabi, bu genç, bu seviyeyi? Ganimet değil, şehadet sevdasını, elde ettiği dünyalık değil, elde edeceği şehitliği ve bu bilinci neyle kazandı? Allah'ın huzurunda namaz için durmayan birisi böyle bir seviye kazanabilir mi? Sahabenin bu seviyesinin altında namaz yok mu? Gelin ikinci örneğimize. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatının üzerinden 5 yıl geçmemiş. 5 yıl bile olmamış. Hicretin 15. yılı. Hazreti Ömer'in hilafet günleri. Hazreti Ömer büyük insan, büyük komutan. Sad bin Ebi Vakkas'ın komutasında büyük bir orduyu Sasani topraklarına gönderiyor. İslam orduları 40 binin üzerinde. Sad bin Ebi Vakkas'ın komutasında Kadisiye denen mıntıkada konaklanınca Allah Resulü'nden cihadın ne olduğunu öğrenen o insanlar karşıdaki düşmanlarını, İranlıları, Farslıları savaşla yenmeden önce kazanmanın mücadelesini veriyorlar. Zaten cihat neydi? İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmaktı. Onlar cihat meydanına çıkmadan önce bu engelleri kaldırmak için vesileleri zorluyorlar. Elçiler gidip geliyor. Rebi İbni Amr'ı gönderiyor. Sad bin Ebi Vakkas, İran'ın efsanevi komutanı Rüstem-i Zal'a, Zal oğlu Rüstem'e, bizim deyişimizle Rüstem-i Zal'a, netice alınmıyor. Hazreti Ömer'e olayı bildirince Hazreti Ömer diyor ki bırak sen Rüstem-i Zal'ı, bir heyet seç, o heyeti direkt Sasani kralına gönder. Sasani hükümdarına gönderip ona bizim maksadımızı anlat. 14 kişilik bir heyet seçiyor. Heyetin başına Nu'man İbni Mukarrin'i koyuyor. Bu ismi bir yere yazın. Nu'man İbni Mukarrin'i koyuyor. 14 kişiyi seçerken şöyle bir özellikle seçiyor Sad bin Ebi Vakkas. Askerleri içerisinde en baba yiğitleri, böyle görenlerin ödünü koparacak tarzda. En asilleri, en soyluları seçiyor 14 kişi. Başlarına Nu'man bin Mukarrin'i koyuyor ve Sasani kralı Yezdi Cerid'e gönderiyor. 14 kişi İslam'ın büyük izzet ve şerefiyle, o izzet ve şerefi en güzel bir biçimde temsil ederek Yezdi Cerd'in kara sarayının önüne geliyorlar. İzin istiyorlar girmek için. Yezdi Cerd duyunca, İslam askerlerinin elçileri bunlar, sarayın en ihtişamlı salonunda bunları karşılıyor. Saray erkanı da var orada. Büyük bir kalabalığın huzurunda 14 kişiyle konuşmaya başlıyor. İlk sorusu şu: siz buraya niye geldiniz? Nu'man bin Mukarrin'in verdiği cevap şu: biz buraya sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Ya Müslüman ol, dinde kardeşimiz ol. Ya aradan çekil, kavmin kendisi tercih etsin, İslam'ı kabul etsin. Ya da seninle bizim aramızdaki hakem şu kılıçlarımızdır. Kime diyor bunu? Mahallenin kabadayına falan değil. Kime söylüyor bunu? Devrin en büyük süper gücüne söylüyor ve hükümdara söylüyor, onun sarayında binlercesinin huzurunda. Yezdicer şok oluyor bir anda. Hop hop diyor, yavaş ol. Sen nerede olduğunu unuttun herhalde. Bu sözlerin sonunda ölüm var diyor, ölüm. Eğer elçileri öldürmek bizim geleneklerimizde kötü bir şey olmasaydı vallahi şimdi 14'ünüzün de kafasını uçururdum. Siz kimsiniz bizim huzurumuzda böyle konuşuyorsunuz? Siz değil miydiniz dün diri diri kız çocuklarını toprağa gömen? Siz değil miydiniz dün kervanları vurup şakilikle, kervanları vurup eşkıyalıkla geçinen? Siz değil miydiniz bizim artıklarımızla geçinen? Sözlere bakın. Ben sizi çok iyi tanırım diyor. Sizinle ben şimdiye kadar muhatap da olmadım. Eğer sizinle konuşmak istesem uç beylerimden birine emir verirdim. O da sizinle tenezzül edip konuşmazdı. Elindeki asanın ucuyla size hitap ederdi. Ben biliyorum siz buraya niye geldiniz. Araplar aç kaldılar mı sağa sola saldırmaya başlarlar. Herhalde yine aç kaldınız. Şimdi de sıra bizim ülkemizde. Ama yanlış yere geldiniz. Dönüyor askerlerine şunu söylüyor. Götürün bu 14 adamı, içlerinden en soylulara sadakamız olsun. Onu demiyor ama ben onu ekleyeyim. Sadakamız olsun kabilinden elbiseler giydirin. Sırtlarına da birer çuval yiyecek verin ve geldikleri gibi ülkelerine gönderin. Numan bir söz istiyor. Ey hükümdar diyor. Vallahi dediklerinin hepsi doğru. Evet biz talancıydık. Diri diri toprağa gömerdik. Şöyle yapardık böyle yapardık. Ama Allah bizim içimizden bir elçi gönderdi. Bize kul olmak, kullara kul olmaktan bizleri kurtardı. Allah'a kul etmeyi bizlere öğretti. Biz Allah'a kul olduğumuz günden beridir kula kul değiliz. Ve biz onun bize öğrettikleriyle öyle bir hale geldik ki senin dünyayı sevmenden kat ve kat daha fazla ahireti seven insanlar olduk. Neyle kazanmış Numan bunu? Bakın kendisi söylüyor. Namazla, namazla. Allah'a kul olmanın en büyük göstergesi olan namazla kazanmış. Biz böyle bir haldeyiz. Biz ölümden korkmuyoruz. Eğer iş savaş meydanına kalırsa sen göreceksin zaten savaş meydanında başına gelenleri. Halen Numan tehdit etmeye devam ediyor. Sinirleniyor. Kral size diyor elbise vermekten de vazgeçtim. Size o yiyecekleri vermekten de vazgeçtim. Sizin en soylunuz kim? Siz bana onu söyleyin. En soylunuz kim deyince 14 kişinin içerisindeki en genç. En genç Asım bin Amr bir adım öne çıkıyor benim diyor. Niye öyle yapıyor? Asım anlıyor. Diyor ki ya bu öldürecek ya da bu alayvari bir iş yapacak. Müslümanların itibarını zedeleyecek. En iyisi kurban ben olayım. Ben de sana kurban olayım. Bakın bize neyi öğretiyor? Sağa sola bakmadan ben demeyi öğretiyor. Hiçbir şeye takılmadı. Yaşça büyük olanları var. İşi daha iyi bilenler var. Kim var onların içerisinde? Birkaç ismi söyleyeceğim şimdi. Onların hiçbirine takılmadan ben diyor bir adım öne geçiyor. Kim var orada? Numan bin Mukarrim var. Büsür bin Ebu Ruhum var. Hanzala İbni Rebi var. Muanne İbni Harise var. Mughire İbni Şübe var. Arap'ın dahilerinden bu zat. O olsa belki işi farklı bir noktaya getirir. Yine bir şekilde meseleyi farklı bir noktada çözebilir. Ama ne yaptı Asım? Öne atıldı. Asım İbni Amr kim? Kaka İbni Amr ismini hatırladınız mı? Geçen derslerin birinde Kaka için ne dedim size? İkinci Halit'tir o. Halit bin Velid ne ise Kaka İbni Amr da ikinci Halit'tir. Asım bin Amr da Kaka'nın küçük kardeşidir. O kadar diyeyim kıyası siz yapın. Öne atılıyor. Kral yanındakilere emir veriyor. Alın götürün bu 14 adamı. Madem bu genç onların en soyluları bir çuvala bizim toprağımızı doldurun onun sırtına yükleyin. Onu önde, geri kalan 13 askeri de 13 adamı da onun arkasında bizim caddelerimizde, sokaklarımızda yürütün. Biraz bizim neşemiz açılsın. Arapların o düştükleri hali görsünler. Halkımız biraz gülsün. Ve böyle yapılıyor. Bir toprak, bir çuval toprak dolduruluyor. Asım'ın sırtına veriliyor. Asım önde, diğerleri arkada yürüyorlar. Farslılar da güle güle katılıyorlar. Merasim bitince atlarına binip gelecekler. Asım ne yapıyor biliyor musunuz? O çuval toprağı atmıyor sırtından. Onu atının önüne koyuyor. Kendisi arkasına biniyor. Kafilenin başkanı olan Numan diyor ki ya bu toprağı ne yapacaksın? Yolumuz uzun, at gitsin. Yok diyor. At gitsin diyor. Kaç kez ısrar ediyor? Yok diyor. Numan bile ne yapacağını bilmiyor. O toprağı Kadisiye'ye kadar getiriyor. 13 asker Sad bin Ebi Vakkas'ın huzuruna geliyorlar. Meseleyi anlatmak için Asım onlardan ayrılıyor. Böyle İslam askerlerini gören bir tepenin üzerine çıkıyor. Atından iniyor, toprağı indiriyor. O toprağı şöyle aşağıya doğru silkelerken ağzından çıkan cümle şu. Ey mücahitler, ben size İran'ın, Pers İmparatorluğu'nun ilk toprağını getirdim. Gerisi de size aittir. Neyle kazanmış? Namazla. Ben ilk toprağı getirdim. Gerisi de size ait. Kadisiye bir anda tekbirlerle iniyor. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek o şey, aklına kurban olduğumuz Asım'ın aklına geliyor. Onun gibi yiğitler, onun arkasından Ebu Mihcen Es-Sekafi gibi yiğitler, 48 bin kişilik orduyken İslam ordusu, kendilerinden 3-4 kat fazla olan İran ordusunu, Sasani ordusunu Kadisiye'de paramparça ediyorlar. Namaz adamı adam edermiş. Adam olmadıksa dostlar namazsızlıktandır. Kılanlar namazlarını ihya etsin, kılmayanlar namazlarını inşa etsin. Bu dersin hülasası budur. Kılanlara diyor ki yenileyin namazlarınızı. Her gün yenileyin. Her namazınız son namaz gibi olsun. Kılmayanlara diyor ki siz neyi kaybediyorsunuz farkında mısınız? Ahiret gitti, onun yanında insaniyeti de kaybettiniz. Kendinize gelin. İnsan olun. İnsan olmanın, Abdullah olmanın en büyük işareti olan namaz için Allah'ın huzurunda el bağlayın, rukuya erin, secdeye kapanın. Ne diyelim dostlar? Allah bizi bundan mahrum etmesin. Rabbim inşallah namazlarımızı namaz etsin. Gerçek manada namaz kılanlardan, namazın canına kıyanlardan değil, gerçekten namazı ikame edenlerden etsin. Ve namazsızlık içerisinde yananlara da inşallah bizleri vesile kılsın. Onlara namaz taşıyıp, namazı sevdirip, secdelerle buluşturmayı bizlere ve bizlerin vesilesine inşallah onlara ulaştırsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin.